Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 listopada, jest 6. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o protestach przeciwko planowanym przez PiS zmianom w sądownictwie, wycofaniu przez ministra Macierewicza wniosków o nominacje generalskie i zakazie handlu w niedzielę. Wolne sądy, wolne wybory, wolna Polska. Pod tym hasłem w całym kraju i w kilku miastach za granicą odbyły się wieczorem protesty. W największym, przed Pałacem Prezydenckim, uczestniczyło według organizatorów kilka tysięcy ludzi, według policji około 1,5 tysiąca. Ich uczestnicy protestowali przeciwko projektowanym zmianom w sądownictwie. Żądali wycofania projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Sejm skierował wczoraj prezydenckie projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS do komisji. Zajmie się ona nimi we wtorek. Mogą być uchwalone jeszcze przed święta. Minister obrony Antoni Macierewicz wycofuje wnioski o nominacje generalskie. Jak wyjaśnia MON, w trosce o dobro sił zbrojnych i harmonijne współdziałanie organów konstytucyjnych w zakresie obronności. Rzeczniczka resortu Anna Pęzioł-Wójtowicz tłumaczy też, że ministerstwo podejmuje to działanie w nadziei na usunięcie czynników, które zgodnie z deklaracjami Urzędu Prezydenckiego stoją na przeszkodzie mianowań generalskich. Prezydent Andrzej Duda kilkakrotnie odmówił nominacji generałów z list szefa MON-u. Zrobił to m.in. przed świętem Wojska Polskiego i przed świętem Niepodległości. Od marca przyszłego roku w 2 niedziele będzie obowiązywał zakaz handlu, od 2019 roku w 3 niedziele, a od 2020 roku sklepy wielkopowierzchniowe w niedzielę mają być zamknięte, z wyjątkiem 7 niedziel w roku. Tak zdecydował Sejm. Cały czas zabiegaliśmy o to. Udało się wprowadzić w tej chwili 13 wolnych świąt w handlu. Cieszy się Alfred Bujara z NZZ Solidarność, choć przyznaje, że ma zastrzeżenia. Chodzi m.in. o sklepy internetowe, które podobnie jak apteki, stacje benzynowe, kwiaciarnie czy sklepy z dewocjonaliami z zakazu wyłączono. Zdaniem Witolda Zębaczyńskiego z Nowoczesnej to zła ustawa. To chodzi również o tę odpowiedzialność, którą ponosicie, drodzy Państwo, za tych przedsiębiorców, którzy stracą, za konsumentów, którym nie pozwalacie kształtować swobodnych postaw i za tych wszystkich, którzy podpisali petycję nie dla zakazu handlu w niedzielę. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę trafi teraz do Senatu. Po krwawym zamachu na Półwyspie Synaj, w którym zginęło co najmniej 235 osób, a ponad 100 zostało rannych, egipskie siły powietrzne zniszczyły kilka pojazdów użytych w ataku. Zbombardowały też znajdujące się w górskich terenach wokół miasta Bir al-Abd liczne kryjówki, w których prawdopodobnie ukrywają się bojownicy. Wcześniej prezydent Egiptu Abd el-Fattah es-Sisi obiecał, że rząd z brutalną siłą odpowie na zamach na meczet, w którym grupa 40 napastników zdetonowała ładunek wybuchowy, a później otworzyła ogień do uciekających ze świątyni wiernych. Był to najkrwawszy zamach w historii Egiptu. Atak potępili m.in. szef Rady Europejskiej Donald Tusk i szef Europarlamentu Antonio Tajani. Zrobili to także przedstawiciele polskich władz. Premier Beata Szydło napisała na Twitterze, że nie można milczeć, gdy giną niewinni ludzie. Zaapelowała, by świat przeciwstawił się aktom terroru. Prezydent Andrzej Duda w depeszy kondolencyjnej skierowanej do prezydenta Egiptu przekazał wyrazy żalu i głębokiego współczucia. Polska uważa, że Unia powinna potwierdzić europejskie ambicje krajów zza wschodniej granicy. Szefowa rządu mówiła po szczycie Partnerstwa Wschodniego w Brukseli, że deklaracja z tego spotkania powinna być ambitniejsza. Beata Płomecka. W deklaracji ze szczytu napisano tylko o europejskich aspiracjach. Unia nie chciała wpisać europejskiej perspektywy. Polska, jak mówiła premier Beata Szydło, chciała mocniejszych zapisów, ale w obecnej sytuacji było to niemożliwe. Szefowa rządu dodała, że Polska będzie nadal zabiegać, żeby Unia otwierała się na kraje zza wschodniej granicy. Jeżeli Unia Europejska będzie realizowała z tymi państwami ambitne projekty, jeżeli oni będą mieli perspektywę stałego związania się z Unią Europejską, to jest również kwestia bezpieczeństwa nie tylko naszego regionu, nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej. Jednym z tematów szczytu była też dezinformacja. Premier powiedziała, że Polska wzmocni wkrótce obronę przed zagrożeniami, odpowiadając na pytanie dotyczące możliwości wsparcia specjalnej grupy ekspertów w Brukseli, którzy zajmują się walką z rosyjską propagandą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Warszawski Festiwal Filmów o tematyce żydowskiej już rozpoczęty potrwa do czwartku, a będzie można zobaczyć podczas niego ponad 40 produkcji z całego świata, w tym wiele filmów nagrodzonych na międzynarodowych festiwalach. Wicedyrektor przeglądu Jakub Strączek wyjaśnia, że ideą wydarzenia jest przybliżenie widzom współczesnej oraz tradycyjnej kultury żydowskiej. Festiwal to różnorodność. Różnorodność diaspor, różnorodność kultur w samym Izraelu, to także tolerancja, to otwartość na różne wpływy. Stąd filmy. Z różnych kontynentów, z różnych krajów, filmy dotyczące współczesnego życia żydowskiego, filmy dotyczące Holokaustu, filmy historyczne, filmy dla dzieci, dokumenty, fabuły. Projekcje odbywają się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i w Warszawskim Centrum Społeczności Żydowskiej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Zdecydowanie lepsza pogoda dziś na wschodzie kraju, z wyjątkiem Warmii i Mazur, bo tam podobnie jak na zachodzie dużo chmur i deszczu. W Sudetach będzie pruszył śnieg, przeważnie na termometrach od 7 do 11 stopni. Wysoko w górach porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w Orange już trwa. Tylko teraz Samsung Galaxy A5 2017 z akcesoriami za 0 zł na start w ofercie na raty, nawet o 240 zł taniej. Oferta ważna do 27 listopada lub do wyczerpania zapasów. Zamów w salonach lub na orange.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam o poranku razem z jednym z najbarwniejszych, najbardziej charyzmatycznych i bez pamięci zakochanych w muzyce dyrygentów świata, który sam o sobie mówi tak: nie wstydzę się ruchu, wyskakuję do góry, a potem przyklękam, bo jak ugnę nogi w kolanach w błagalnym geście, to muzycy dają z siebie wszystko. I nie zgrywam się, ja naprawdę taki jestem. I naprawdę cały czas żyję muzyką. No, ale być może pewnym zaskoczeniem będzie fakt, że nie tylko klasyczną. C'est si bon, oh, c'est si bon, de partir n'importe où, oh, c'est si bon, bras dessus, bras dessous, oh, c'est si bon, en chantant des chansons, si bon, c'est bon, oh, c'est si bon, de se dire des mots doux, oh, c'est si bon, des petits rien du tout, mais qui en disent long, en voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux, ah, c'est si bon, qui me donne le frisson, si bon, si bon, si bon, c'est si bon, ces petites sensations, et si nous nous aimons, c'est parce que c'est si bon, si bon, si bon. C'est inouï ce qu'elle a pour séduire, sans parler de ce que je ne peux pas dire. C'est si bon, oh, c'est si bon, quand je la tiens dans mes bras, c'est si bon, de me dire que tout ça, oh, c'est à moi pour de bon. est bon. Et si nous nous aimons, cherchez pas la raison. C'est parce que c'est si bon. Si bon, si bon. C'est parce que c'est si bon. Si bon, si bon. Oh, si bon. Oh, si, si, si, si bon. Montaigne, c'est si bon, a w studiu wybitny dyrygent, kompozytor i pianista, miłośnik i propagator muzyki współczesnej, maestro Jerzy Maksymiuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Maestro, czy c'est si bon o poranku także może być? Bardzo wzruszające. Bardzo lubiłem Yves Montana. Wie państwo, skąd to nazwisko? Nie mam pojęcia. On się bawił na podwórku i nie wchodził do domu na kolację. I mama mówiła, Monte. Aha. Stąd. To tak. Przydomek jest, tak, to inne nazwisko było. Czyli wejdź. Tak. Czyli Wychocki, nie, Wchocki. Byłoby Wchocki. Zamiast mówić, no, Wchocki, tak. Żeby wszedł po schodach na kolację. Monte, po francusku, Monte. Maestro, ale maestro teraz cały czas dyryguje. Czy maestro jest tego świadom, że ręce, że ale też ręce stukają. Takim, jakie my będziemy, jaką nie, będziemy mieli? Nie, zaraz audycję, skoro tak maestro stuka, to da się jakoś sporny, opanować? No niestworny to urocze, ale da się opanować to stukanie. Da się. Teraz jest dyrekcja pani, a do Ewy zmieniam to słowo publicznie, bo wiem dyrekcja Ewy, nie dyrekcja. Ewy, czyli maestro żony cudownej, fenomenalnej kobiety. No tak, na wszystkich próbach jest, a nie dlatego. Ale ja miałam zacząć tak, przepraszam, bo mam pytanie nawet gotowe. Takie, czy maestro dzisiaj dobrze spał? Ale ja tego pytania nie powinnam zadać, bo to słychać, że maestro ma taką energię. Tak, o czwartej już miałem wstać, ale myślę sobie, pośpię, ponieważ spotkam panią, a lepiej jak ja, forma. Będzie lepsza forma? Ale, no. Ile w panu dziecka? Tak jak się urodziłem. To znaczy? Ja myślę, pani siódmo, dawna dyrektor najwspanialszej orkiestry, teraz się nazywa NOSP, kiedyś WOSP. Tak. Może dobrze mnie określiła, że ten Jurek to jest jednorazowy. To chyba cecha od wszechświata, od Boga, od że działam w sposób jak najwspanialszy, jak najlepszy. Tak mi się wydaje i tak chcę. No tak. Ale zaraz, ale ma pan odwagę tak do końca absolutnie być sobą. Wie pan, co pana żona powiedziała o panu? No. Powiedziała, że Jurek robi co chce, tak jak dziecko. A ja chciałam zapytać pana o to, co jest w stanie pana zatrzymać? Powstrzymać, onieśmielić? Czy w ogóle coś takiego istnieje? No, zacznę od przedstawienia i powiem, co mnie może onieśmielić. Tak? Przede wszystkim, ja siebie przedstawiam, kiedyś przedstawiałam, niedawno, jeden miesiąc temu. Mhm. Dobry człowiek, niezły dyrygent. Ale ja teraz tak siebie przedstawiam. Ale zaraz powiem. Chwileczkę, tak jak dobrze. Teraz, aktualnie. Nie jestem dyrygentem klasy międzynarodowej. Jestem kompozytorem klasy żoliborskiej. Wystarczy tyle. I pisanie jest dla mnie najważniejsze. Bo zawsze było. Pierwsze moje zetknięcie właśnie z radiem, to było w Białymstoku. Nie grałem utwór, nie dyrygowałem, tylko grałem swój utwór, który napisałem. I tam zacząłem pisać. I zawsze pisałem, ale nie było czasu w tych strasznych podróżach, wobec tego przestałem. Ale teraz zamierzam już szkice są koncertu fortepianowego i taki utwór The Fairy's Dreams dla orkiestry pomorskiej Filharmonii. Kocha pan kwiaty? Mój ojciec strasznie lubił przyrodę. No i właśnie. Widocznie w genach to pozostało, że teraz nawet po tej audycji pójdę na liście popatrzeć. Bo strasznie lubię jesień i liście. No, patrzy pan na liście, spadające liście, no i co w tym jest pięknego? Potrzebuję tego widoku, bo strasznie lubię liście leżące, jak spadają. Jesień lubię. Nie wiosnę, tylko jesień. Jesień ma więcej ekspresji, więcej mądrości. Tak jak człowiek starszy ma mądrość. Młodszy, no nie ma tej mądrości. Ale pana mama układała liście kwiaty, była kwiaciarką, można kwiaciarką, powiedzieć. Dlatego tak lubię kwiaty kupować. Taki. I była bardzo dobrym człowiekiem, prawda? Byłam bardzo dobrym człowiekiem, tak. I bardzo pan jest do niej podobny. Jak oglądałam zdjęcia, wydaje mi się, że to blisko. Powiem, jak był z kwiatem w Moskwie, z różą, kupiłem różę i powiedziałam do pani, ja lubię po rosyjsku rozmawiać, bo pochodzę z Białegostoku. Tak, nie z Białegostoku, tylko z Grodna. Tak. Mówiłem, że z Białegostoku, ale to nieprawda. Urodziłem się w Grodnie. Ale ponieważ to było, należało nie do Polski, tak, to mówiłem, że my z tego. To dzieciństwo nie było takie łatwe. No, nie było. Mam taki kadr w głowie, taki obraz, który jest niezwykle poruszający, że pan, panie Jerzy, ma jakieś 5 lat, za rękę trzyma pana tata. W jednej ręce tata niesie duże skrzypce, synek małe skrzypce. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że... Ale trzeba przejść drogę. Ten ojciec 80 i syn, kilometrów, tak. Tak, ale że są zasieki i że ojciec niesie tę wódkę, którą musi Rosjanom dać. No i to dać. Zbawiło, tak. Bo żołnierz, który stał, to już nie chciał puścić. Wobec tego, nie była to wódka, spirytus rozlany na takie świateczki. Ale Rosjanie to lubią... Ale co to była za droga? Co to była za podróż w ogóle? Co to była za droga? No, podróż, żeby nie zostać w Rosji. Aha. No, żebym z Grodna, bo tata zrobił sam radio. Był niezwykle zdolnym człowiekiem. Radio skonstruował, lampy znalazł. I usłyszał, że ostatnie 3 godziny, jeżeli się jest w Grodnie, to będzie się należało do Rosji. No to wobec trzeba tego było iść. Wszystko rzucił. Zebraliśmy to, co mogliśmy. W ciągu pakowania było, miało 3 minuty. Wobec tego ja grałem na skrzypcach. Malutki ojciec grał na skrzypcach, bo muzyka była dla niego wszystkim. Wobec tego bardzo byłem jestem wdzięczny za to. No i trzeba było pieszo iść, bo nie mieliśmy samochodu. I co pan widział tam po drodze, jako ten mały chłopiec? Strasznie miałem trupy jeszcze. Zapach pamiętam, bo to było spalone wszystko. Tutaj jeszcze wychodzi karabin, tutaj noga wychodzi. Jedno spalone, popielate, szarniałe. Po takim polu żeśmy szli, bo to pamiętam. No i już druty były założone, kolczaste. Tak. Bo i stąd ten spirytus. No to jak żołnierz dostał tą ćwiartkę, tak, nie pół litra. Bo on już porozlewał na chyba 8 takich miał ćwiartek. No to ja wypił to był humor dostał, no, rozciął te druty, potem znowu je spiął. No był to sposób. Dobrze, jakiś. Następnie idziemy 5 kilometrów i znowu to samo, następne druty. I tak z kilka razy, no ale doszedłem do połowy drogi, potem już byłem, już była Polska. Po prostu ktoś tam podwiózł i doszedłem do Białegostoku, gdzie mama miała swoją siostrę. No bo ale tak to bardzo pomysłowy tam pana tata, zresztą no, człowiek, tak, który na tekturze narysował klawiaturę i tak, na niej tak, grał, to na muzykę, papierze. Tak. I teraz wie pani, że ja myślę, że podobnie robię. No. Jak ćwiczę w kawiarni jestem, lubię sobie, zawsze coś mam jakąś partyturę i w tej chwili mam też w tej torbie sobie. Mam tą swoją torbę, a jest. Jest, tak. Jest. I tam jest Czajkowski. Ja mogę pani no, potem no i co z tym Czajkowskim pogadać. Pan robi w tej kawiarni? Przypominam sobie coś. O teraz. Czyli palce. Nie, proszę siedzieć, proszę nie uciekać. O teraz nie. Tutaj zagram. Ale gra pan palcami na sucho, tak? W taki sposób, że po prostu pamięć tę mechaniczną pan ćwiczy. Nie pomylił się pan. Teraz nie. Czyli palce świetnie to pamiętają. To jest fragment numeru 51 i 52 z utworu, którego kocham, kompozytora Igora Strawińskiego, Petruszka. Nie zdążyłem tego powiedzieć, bo tak pani jest wspaniała, że i tak pani mi tutaj pomaga i tak pani wspaniale mówi. Radio, jak tu wszedłem, to coś mnie zatkało, ponieważ tutaj cała moja praca była. Tutaj się nagrywało muzykę filmową i nagrywało się utwory. I a pan komponował muzykę filmową, prawda? Tak, był taki film, czas. A pamięta pan maestro, jak tutaj chcę w powiedzieć. Jeszcze chcę powiedzieć, co tutaj było. Nagrywałem Bacha Magnificat. I trąbki nie mogły zagrać, bo to była 2 w nocy. Ustawiano mikrofony za długo. i zmęczeni ludzie byli. Wobec tego, ale myśmy to nagrali. Ja patrzę, nagranie niedobre. O. Wobec tego wykupiłem tą płytę. Wie pani, ile to kosztuje? Ja wiem, to było straszne. No. Mieszkanie miałem bez ciepłej wody tutaj, tam gdzie mieszkam, no bo najpierw nie było ciepłej wody, ale teraz Panie już jest. Panie Jerzy, 2 miliony z własnej kieszeni pan wydał, żeby własną płytę kupić, to jest szaleństwo. Nie, to chyba nie ja nie wiem, jakie w tej książce jest tak napisane, to jest książka. No tak, inne w przeliczeniu. No, w każdym razie. Ale wykupił pan dlatego, tak. że trąbki nierówno zagrały, tak? Nie trąbki były winne, ponieważ w nocy się nagrywało. Wielu ludzi było winnych, ale ja jestem szef. Rozumiem, co to jest szef? I wziął pan odpowiedzialność. Szef, to znaczy on jest odpowiedzialny. Tak. Ponieważ co trzeba było zrobić? Trzeba było przerwać nagranie. Przerwać nagranie i nie nagrywać. A może w ogóle tego utworu nie trzeba było nagrywać, bo wysokie trąbki. A co, co pan zrobił z tymi płytami? Za 2 miliony złotych? Nie wiem, czy to akurat... Bo no teraz tak pan przeliczał. Miliony, nie wiem dokładnie, jaka to suma była. Ale dom by, inne ale dom pieniądze by pan... były. Może to nawet 10 było, nie wiem. Ale dom by pan kupił, tak? Zaraz, powiem równowartość. Mniej więcej, no tego domku, który tam stoi. Tam za co zrobiłem? Nie wykupiłem. Tylko napisałem oświadczenie, nie wolno tego... wydrukować. Wobec tego to samo. Wstrzymał pan bo ten proces. Przecież nie mogę wykupować. Tak, no tak. Ale studia trzeba by zobaczyć. Światła tutaj są teraz. Stoły, sprzątaczki, które zamiatają. Reżysera. Chór, orkiestrę. No tak. Olbrzymi chór był ten, orkiestra. No. Ale tutaj w Trójce też. I pamięta tu gdzieś, maestro, tutaj, tu w tej sali nagrywałem. Kiedy nagrywał maestro, a podłoga skrzypiała i trzeba było rzucać jakieś baranie skóry. I dywany? Było tak? Ponieważ trzeszczał podium. Coś było trzaski jakieś. Ja myślałem, że z mego podium. Bo tego miałem taką w domu skórę, na której spałem, to przyniosłem tą skórę. Bardzo ładna skóra. Chyba z lwa, nie lwa, co to było? Nie wiem. I to położyłem. Tak. I ludzie wszystko to wychwytują. I brzmi to dziwnie. Aha. Ale wygląda. Proszę zobaczyć. Jest pan... znakomitym muzykiem, świetnym szefem zespołu, a wiele lat nosił pan w sobie żal do taty, że nie pozwolił grać w piłkę. Ale no gdyby właśnie. Pozwolił, to... Niesłusznie, bo chciał, żeby... Ale miał pan żal, prawda? No, panie Jerzy, a... Jak się jest ma się lat 12, 13, ale zawsze ciągnęło mnie do muzyki. Ja mniej więcej, kiedy grałem na fortepianie, to grałem po 14 godzin. A teraz mniej więcej pracuję jakieś więcej 13 godzin, 12. Ja tak zastanawiam się teraz, bo chciałabym, aby zabrzmiała kolejna piosenka, która mam nadzieję sprawi panu... Tu jest, widzę pianino. Mogę zagrać taką balladę. Ewa, ale to trudno będzie nam to dobrze zrealizować, bo to musi być brzmiało. Na najlepszym poziomie. Tak, to może zróbmy tak. Czy może teraz zabrzmieć dobrze, piosenka... Dobrze, proszę bardzo. A czy może teraz zabrzmieć piosenka Beatlesów? Dobrze, proszę bardzo. A która najlepiej? Yesterday. Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said so. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. A w myślach... Piękna piosenka. Tak. A w myślach dziecka maestro Jerzy Maksymiuk. Piękna piosenka, ale kiedyś powiedział pan, że mógłby tę piosenkę, i to mnie bardzo zaskoczyło, napisać także Mozart. No nie. No ale tak pan powiedział. Tak. Spotkał się pan z McCartneyem, spotkał się pan z tym zespołem, bo nagrywał pan w tym samym studiu, prawda? No tak, akurat była taka sytuacja, że na Abbey Road, to jest najsłynniejsze studio. No i akurat myśmy wchodzili, a oni wychodzili. No ale myśmy już zaczęli nagranie, ale widzę, bo były chyba, nie było dużo kobiet, chyba trzy. No tak, bo taka była taki skład orkiestry. Tak. I widzę, że panie zaróżowione jakoś nie mogą się skupić. To mówię, przerwę zrobimy. Ale jak zobaczyły McCartneya, tak? No tak, akurat one poszły tam do bufetu, gdzie Paul McCartney siedział i tam rozmawiały. No musiałem przerwać nagranie, no bo nagranie wymaga skupienia. Maestro grał tak, grał, no tak, człowiek, grał no, w tym no, studiu, słynny, w którym człowiek, McCartney, ale też przed Elżbietą II, ale też przed papieżem. No to się tak, inaczej tam ta ręka drży, tak. Inaczej drży, czy tak samo się dyryguje? No, w sensie wyrazu tak samo, bo nie można założyć, bo to nie jest dlatego się dyryguje, że się widzi. To się, można mieć tremę większą, mniejszą. No i funkcja tego koncertu jest inna. I co zostaje? No proszę sobie wyobrazić, że mam koncert w małym mieście i jedna gazeta jest. No dobrze, a teraz mam koncert ten, o którym mówię, Barber Hall. I teraz cztery recenzje się ukazują. W Timesie, w Guardianie, w Daily Telegraph i Financial Times. I to królowa znaczy. Czyta, wiem, że lubi czytać Timesa. No wobec tego recenzja tam jest napisana. Tak. No nie tylko królowa, ale koledzy, wszyscy. No takie ma to znaczenie. No jednak, Nowy Jork to nie moja ulica, którą lubię, upodobałem, bo tam sobie chodzę. Trzy miasta. Ja zawsze pytam, żeby ktoś wziął trzy najważniejsze. To nie ma wątpliwości. Nowy Jork, Londyn, Paryż. Myśli dziecka to jest taki program, panie Jerzy, gdzie cytujemy także wypowiedzi dzieci. Bo krążymy troszkę wokół dzieciństwa i wokół tego początku drogi życiowej, ale chciałam zapytać dla najpierw pana... W ogóle pisałem utwory i teraz napisałem takie utwory, które niezwykle cenię, nad którymi pracowałem bardzo... Wezmę sobie swoją harmonię i pani zagram. I powiem dlaczego. Mhm. Ponieważ, żeby nie zaczynało się, że ktoś zaczyna od... dyskoteki, albo jak to się nazywa? Hip-hop. Tak. Hip-hopu. Tylko, żeby zaczął od utworu, w tą, który jest specjalnie napisany po to, żeby zagrał w życiu kilka taktów Bacha, albo tych, którzy geniuszy muzyki. To jest jak gdyby wstęp. I proszę popatrzeć, jak wymyśliłem. Dziecko ma, no, żeby grać na tych klawiszach, no, to trzeba mieć, no, przynajmniej 3 lata, no, 5, tak. 5 to już Mozart prawie pisał utwory. Ale no dobrze, ale to jest dla takiej małej, pięknej Lucynki, bo ja lubię mieć dla kogoś, lubię dedykację robić. Tak osobiście? Niesiobeckiej. I proszę zobaczyć. I to jest pana kompozycja. Zaraz powiem. Czyli proszę popatrzeć. Specjalnie wziąłem tą harmonię. Jeżeli pani profesor podpowie, no to dziecko chyba to zapamięta. No, tak. Nawet dobrze. A pani profesor gra tak. Za trudne. Nie, pani profesor gra. Bo pani, to gra pani profesor. A, dziecko jednym palcem może A nawet. Dziecko to gra go. A, i mamy całą harmonię. O! Tak. Kilka miesięcy pracowałem nad tymi utworami. Pomysł jest, jak gdyby... To, nie lubię słowa pomysł. Nie może utwór być pomysłem, że pomysł mam i napisałem. Nic nie może być pomysłem. Tylko potem, co z tego się tworzy? Jak gdyby symbol, że trzeba zacząć od... że muzyka musi być rozpoczęta. Po to, żeby, jak powiedziałam, żeby Bacha potem zagrać. O. Panie Jerzy, kim jest dyrygent? Kto to taki dyrygent? No, to skomplikowana sytuacja. To jest prawie posłanie, konieczność. Coś mnie zmusza, żebym to zrobił. Aha. Konieczność to mało. Coś zmusza. To zapytajmy może dzieci w takim razie. I dyrygent... Kim jest dyrygent ich zdaniem? Czy pan jest ciekaw? A, ich zdaniem. No tak? Dobrze. To, tak? Bo to jest tak złożona odpowiedź, że... No zobaczymy, czy będzie złożona, czy prosta. Być może pana zaskoczy. Może prosta. To bardzo proszę. Bardzo proszę. To jest taki pan z pałką. Macha bardzo odważnie. Prowadzi orkiestrę. On znaki robi na niebie i na ziemi. Ale jak to znaki? Na niebie i na ziemi. Musi machać. A po co tak macha? Żeby muzykanci nie zasnęli. Ja wolę rocka. Co wolisz? Rocka. Sorry, że tak słabo mówię, bo wiecie, powypadały mi zęby, rosną mi stałe, wiecie jak to jest. Dziewczynka lubi rocka, czyli lubi kompozytora, który jest zdolny, ale nie bardzo powiedziała, wymieniła geniusza, bo jeszcze za mała, tak. O, właśnie, żeby nie od rocka zaczynać. Ale wcześniej co było? Dlaczego dyrygent dryguje? Żeby nie było rocka. Muzykanty nie zasnęli, żeby orkiestra nie zasnęła. Czy to jest prawda? To byłoby bardzo, to dziecinne. Dyrygent dyryguje, żeby odczytał, co jest sensem tej muzyki, bo nie wie, co kompozytor myślał. Kompozytor zapisał, dlatego drażni mi zdanie, że co myślał kompozytor. Nie wiem, co myślał kompozytor. Co ja widzę w tych nutach? Jaką precyzję słyszę? To ja pani dam przykład. Co jest najtrudniejsze? Rytm. Rytm, który jest stale na świecie. Umieramy, a komórki, neutrony dalej się ruszają. Ja zaśpiewam rytm. Tym, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. A pamięta pan, jak dyrygował pan w Japonii koncertem i Japonka zemdlała? No, tu niedobrze zrobiłem. I nie przerwał pan tego koncertu? No, nie przerwałem, tak, źle. Bo myślał pan, że a koleżanki ją wyniosą. Nie wiedziałem, co zrobić. No, tam ktoś, no... Ale dyrygował pana, kobieta po prostu zemdlała, leżała? No, powinienem przerwać. No, pierwszy odruch, przerwać koncert. No, ale koncert to jest coś jak sakrament dla mnie. I estrada to jest sakramentem, dlatego się nie pali na estradzie. Wobec tego nie przerwałem. No to, ale co, ona leżała cały czas Prokofiewa. Tam na tej scenie? Nie przyszło mi do głowy, co powinienem zrobić. Wobec tego i pani koledzy, i w prasie kiedyś ktoś zażartował bardzo boleśnie dla mnie, że no, Maksymiek będzie dyrygował, nawet jak już cała orkiestra umrze i wszyscy leżą na ziemi, umarli, a on dalej będzie dyrygował. No to nieładnie, ale z drugiej strony nie tak zabawnie. Ostro, ale coś takiego. Tak. Tylko to było takie nagłe i takie, że nigdy mi się to nigdy nie zdarzyło. Ale... Panie, ale zdarzyło się. W Japonii wszyscy są zorganizowani. Wobec tego były panie, które zaopiekowały się. Wzięły dziewczynkę, wyprowadziły. No i utwór nie został przerwany. Ale zdarzyło się, że na scenie wybuchł pożar. Również utwór nie został przerwany. To był koncert noworoczny w Katowicach. A, paliło się. Maestro pożar ugasił i dyrygował dalej, tak? To jest prawda? Tak. Polce Straussa. W kowadło się uderza. I tam jakoś się zaplątała jakaś nitka, jakaś szmatka i to zaczęło się palić. No to ja ten frak zdjąłem i tym frakiem zagasiłem. To chciałabym teraz zrobić panu przyjemność, a myślę, że stanie się tak, jeśli... wybierzemy jedną z dwóch piosenek. Ja nie wiem, którą. Nie wiem, którą, bo to są piękne też historie wokół tych obu piosenek z pana życia. Jedna piosenka to jest Siwy włos Marty Mirskiej. Dobrze. A druga piosenka Edith Piaf, Milord. I nie wiem, którą pan wybiera. Dobrze, Siwy włos. Ja opowiem tutaj historię. To napisał Jabłoński. Tak. Czy ja nie mylę? Czy to jest na pewno Siwy włos był? Chyba tak. Nie myli pan. Henryk Jabłoński, kompozytor mieszkający w Gdańsku, a jego syn Roman Jabłoński, nadzwyczajny wiolonczelista. Chyba teraz nie mamy takiego wiolonczelistę. Marta Mirska, tak? Tak, tak. To był jego ojciec. Proszę zagrać sobie z piosenki. Szkoda, że ale nie sobie, ja chciałam pianina. Ja chciałam rozstrojone, to pianino to w ogóle nie przeszkadza. Ja bym zagrał to na tym pianinie. Ale nie mamy tam mikrofonu i będzie bardzo, będzie słychać w ogóle. Dobra. Ale maestro wyrywa się do tych klawiszy niesamowicie. Ile można rozmawiać, prawda? Dlatego jak mam koncert, przed koncertem stoi fortepian Stanley. Gdyby Chopin zagrał na tym fortepianie, oszalałby. To ja powiem tak jeszcze. Kiedy byłam u pana w pokoju, w którym pan ćwiczy i gra na pianinie, i kiedy rozmawialiśmy, to znaczy ja próbowałam przeprowadzić wywiad, i kiedy brałam głębszy oddech i zadawałam pytanie, to pan już był przy fortepianie. No tak. No tak, ale w takim razie zapowiedzieliśmy, więc Marta Mirska i Siwy włos. Niech zabrzmi. Babie, lato wolno płynie przez jesienny pał. Z dala ktoś na mandolinie kołysankę gra. Chodźmy, miły, pod nasz stary dom, jakże kocham ciepło twoich rąk. Pomyśl, ile to już lat idziemy przez ten świat. Spostrzegłam dzisiaj pierwszy siwy włos na twojej skroni i muszę wyznać, że ten widok wzruszył mnie ogromnie. Mam przecież w oczach dzień, gdy pierwszy raz ujrzałam ciebie. Pamiętam każde słowo, każdy uśmiech twój. Czas nie ostudzi ludzkich serc, gdy mocna miłość płonie. Całuję pierwszy siwy włos, co błysnął na twej skroni. Tak piękną mamy jesień, miły, cichą i pogodną. Spójrz, jak babiego lata płynie srebrna nić. Jak obłoki dwa łabędzie przecinają stan. Człowiek zawsze wracać będzie do lirycznych spraw. Chodźmy, już się kryje słońca blask, w domu cisza oczekuje nas. Pomyśl, ile to już lat idziemy przez ten świat. Spostrzegłam dzisiaj pierwszy siwy włos na twojej skroni i muszę wyznać, że ten widok wzruszył mnie ogromnie. Mam przecież w oczach dzień, gdy pierwszy raz ujrzałam ciebie. Pamiętam każde słowo, każdy uśmiech twój. Czas nie ostudzi ludzkich serc, gdy mocna miłość płonie. Całuję pierwszy siwy włos, co błysnął na twej skroni. Tak piękną mamy jesień, miły, cichą i pogodną. Spójrz, jak babiego lata płynie srebrna nić. Ostudzi ludzkich serc, gdy mocna miłość płonie. Całuję pierwszy siwy włos, co błysnął na twej skroni. Tak piękną mamy jesień, miły, cichą i pogodną. Spójrz, jak babiego lata płynie srebrna nić. Historię. A powiedzmy jeszcze powiedzmy jeszcze tak. Marta Mirska, siwy włos, a w naszym studiu, w myślach dziecka, maestro Jerzy Maksymiuk. Muzyka jest ponad wszystko. Ponad ale panią, zaraz. Ponad... Muzyka jest ponad miłością na przykład a również? A nie, no, do Ewy nie. Do Ewy nie. Z Reykjaviku wydzwoniłem 21 tysięcy dolarów. Z Australii amory, tak. Całe honorarium i jeszcze musiałem dopłacić. 23 dolary pamiętam, tak? No to jak to? Byłem jak w Reykjaviku tylko dwie godziny, akurat wtedy, kiedy byłem. 11 widno do pierwszej, a wszystko ciemno. Do 11 ciemno i od pierwszej ciemno. No tak, a pan rozmawia i rozmawia. No, rozmawiałem. I z tej Australii też pan, ale o czym pan rozmawiał? No, o tym, love story, to się rozmawia o czymkolwiek, żeby rozmawiać, żeby słyszeć głos. Największa miłość pana życia? No tak, tak, oczywiście. A za co pan ją kocha? Bo zawsze ponoć kocha się za coś, panią Ewę. No, piękna kobieta. To prawda. Piękna kobieta, dziennikarka, tak jak pani. Żeśmy się spotkali na wywiadach. Bardzo, bardzo lubię państwa zawód. Czasami mnie ktoś pyta, żebym nie był dyrygentem. Chciałbym to, co pani robi. Żeby naprawdę? Ludzi spotkać. Naprawdę, tak. Żeby ludzi spotykać. Tak. A to kocha pan ludzi. No, tak, tak. I czasami się wydaje, że jestem za nieustępliwy, za ostry, można za brutalny, ale naprawdę to tak. Pani Ewa spotkała pana na swojej drodze w momencie, kiedy był problem ze snem, kiedy był problem z winem. No, z winem. Był taki wino czas... Wino pomagało zasnąć. Ale to prawda, że pan przez kilka miesięcy potrafił w ogóle nie spać? To jest możliwe? No tak, dniami, nocami, tak, tak. Chyba taki był okres, kiedy 3 miesiące. Nie zmrużyłem oka. W ogóle. Ale jak pan funkcjonował? No, półomackiem, tak. Jakoś. I miałem wtedy koncerty. Panie Jerzy, na ile to dziecko w panu, które potrafił pan ocalić, bo to ja, nie ma wątpliwości. Ja nie wiem, czy ja jestem dzieckiem, to ja czy panu dziadkiem, powiem. Czy starcem, czy... No Don Giovanni'm nie jestem. No ale zaraz, ma pan cechy dziecka, czy nie ma pan? Wie pan, jak ja mówię śmiesznie o sobie? Tak. Urody może... Urody to Bóg nie dał, ale głowa dobra. Ciało mikro... Czy pan się domaga teraz komplementów? Nie. Ale nie zaprzeczy pan zapewne, kiedy powiem, że przecież ma pan w sobie cechy dziecka. No jeżeli tak jest, to ale jakie? Czy pan kiedyś zastanawiał się? Ponieważ tu jest... O, dziecko na amerykańską odpowiedź zawsze powie. Bo nie analizuje tego, czy to będzie dobrze, czy będzie źle. 3 sekundy. Moda. Czyli spontaniczność, tam. Tak? Czyli entuzjazm. Jakie czyli cechy dziecka pan ma w sobie jeszcze? To, co czuję w danej chwili, bez żadnej analizy. Nie wiem, czy to będzie dobrze. Nie, wiem, że to będzie dobrze. Bo to będzie prawdziwe. Ale mówię to od razu. Tak jest. Co by pan powiedział temu małemu chłopcu, który gdzieś wciąż tam w panu jest? Jeżeli jest, to niech tak będzie. Żeby trwał. Na co w życiu nie warto tracić czasu? No... Akurat sporo straciłem na bzdury. Jakie? Jeżdżenie taksówkami na przykład w jedną i w drugą stronę. I dalej tracę. No wiele rzeczy się robi, które na, się... na co pan stracił czas? Nie, powinno. To tak trudno, bo to ja jak gdyby siebie zobaczyć jak gdyby przy konwencjonale. No trochę tak. Wiele rzeczy żałuję, ale... Ale czego? Ja wiem. No taka rzecz, która przychodzi panu do głowy, że na pewno by pan tego nie chciał. Gdyby mógł pan teraz zadecydować, to by pan wyrzucił. No tego nagrania, które musiałem wykupić. W Trójce. No, w Trójce, bo przede wszystkim wybór utworu był niedobry. Ale jeszcze mam takie pytanie. A jakie dziecięce marzenie chciałby pan jeszcze spełnić? Jest takie? No, żeby być stale dzieckiem i żeby mieć stale 21 lat. Ale skończymy w jaki sposób tę rozmowę? Balladę zagram. No dobrze, ale jakieś podprowadzenie do tej ballady? Że musimy w coś wierzyć tak, jak kompozytor wierzy. To znaczy, że to jest koniecznością. Ale... A gdyby miał pan teraz, w finale naszej rozmowy, powiedzieć słuchaczom coś od siebie, co zostanie w ich głowie na dłużej? Na dłużej? No chciałbym być Einsteinem, ale nawet coś takiego wymyśliłem jak Einstein, że ćwiartka to jest jedna sekunda, a pauza to też jest jedna sekunda. Ale w muzyce, kiedy jeden się rusza, a drugi nie, jest inaczej. Czyli sekunda nierówna sekundzie. Czyli ćwiartka nierówna pauzie. I wie pani, że to absolutna prawda jest? Jeżeli jeden głos się rusza, a drugi ma wejść tam, ta, ta, ta, tam, ta, ta, ta. Kiedy jest pauza, to jest stale za późno. To jest bardzo ładny finał, ale ja mam jeszcze jeden pomysł, jeśli maestro pozwoli. Słowniczek Maksymiuka z czasów POK, Polska Orkiestra Kameralna. To powiedzmy jeszcze, że bardzo polecamy książkę. Anna Grzejewska, Ewa Piasecka, pana żona, Paweł Piasecki. Tytuł Maksymiuk, no naprawdę, polecamy serdecznie. I tu mamy właśnie słowniczek Maksymiuka. I teraz tak, mamy na przykład, ja muszę wybrać, dobrze, bo to jest świetne. To są pana komunikaty, które pan przekazuje orkiestrze. Za dziura między nutami. A za dziura? Za dziura między nutami. Tak pan mówił. Za długa pauza między zagraniem jednej i drugiej nuty. Nie wszystko uświadamia, co się dzieje. Jeden glans oka. Czyli co to znaczy? A, glans, to takie szybkie... Spojrzenie, tak? Szybkie, tak. Aha, gracie jak... Eunusi w kościele. No to nieładnie pan mówił. To, no fatalnie. Fatalnie. Wszystko jest to prawdziwe, ale na przykład pewne rzeczy, jak ja opowiadam, to ubarwiam. Czyli czasami jest nawet ubarwione. A tu jest jeszcze, przepraszam, coś takiego. Wszyscy jesteście... No. No i tak brzydki wyraz to fatalne, był. I ktoś zapytał zespołu, a pani Ewa też? Ale co pan odpowiedział wtedy? No, pani Ewa też. Pani Ewa też. No, i co pani Ewa na to? To się stało, to ma międzynarodową sławę. Tak, to nie dziwię się. Ale oto mam wielką pretensję do siebie. Teraz powiem zdanie, które powiem prawdopodobnie orkiestrze nowej, którą będę miał koncert, to jest orkiestra nazywa się Żoliborz. Wie pani, co to nazwa Żoliborz? Co to jest? Piękny brzeg. Żoliborz. O, piękny. Tak. Nigdy, ja sobie tego nie uświadamiałem. Pierwszą rzecz, którą już inna myśl wyprzedziła tą. U pana w głowie teraz? W głowie. O, to tam się dzieje. Prawda? A to, że o Żoliborzu będzie. Proszę państwa, orkiestra, która się tak nazywa, będzie miała koncert w Zamku Królewskim. Kiedy? Jest cudowny swój utwór. Może zaprosimy Zaprosimy wszystkich, ale już zdaje się, biletów nie ma. A wie pan, ja miałam taki pomysł, aby nasza rozmowa zakończona została... No balladą, którą zagram. Tak, ale pomysł miałam taki. Koncertem... E-moll, opus 11, miało to być Rondo Vivace, Fryderyka Chopina. Jest rok 1975. Jest Christian Zimmermann. I pan dyryguje tą orkiestrą. Tak. Ale dwóch geniuszy się spotkało, tak? Maksymiuk przy batucie i Zimmermann przy klawiaturze. To lepiej będzie niż balada. Dobrze. No właśnie nie wiem, czy lepiej. Dobrze. Nie, trochę panu żal. Że co? Że tej ballady pan nie zagra. Ja bym prosiła, żeby pan ją jednak zagrał. To przedtem. Obok Chopina Nie można żadnej muzyki. No to może grać. Nie, no można poczeka, Mozarta, można ale Mozarta. Nie baladę. Nie, to zróbmy tak. To w takim razie ja poproszę o tę baladę, tylko poproszę również, żeby pan ją zapowiedział. Bo to jest pana, bo to jest pana kompozycja, ale zapowie ją pan teraz do mikrofonu. Jakby pan mógł zapowiedzieć, co nie, to... Nie, to proszę powiedzieć, że... Dobrze, co chciałby zagrać? Maestro wstał, odszedł do pianina, przepraszam, ja muszę wytłumaczyć, co tu się dzieje i zaraz zagra baladę. Cóż to będzie za balada? To taką melodię, którą cenię z tego, co napisałem najbardziej. Maestro, tylko ja się pożegnam, dobrze? Proszę poczekać łaskawie. Aha. Tak? Bardzo dziękuję, a balada będzie za chwilę. Bardzo dziękuję serdecznie za wizytę w naszym studiu. Naszym gościem był maestro Jerzy Maksymiuk. Dziękuję bardzo. Bardzo to wzruszające na mnie miejsce, bo tutaj zaczynałem. To radio dla mnie to jest jak świątynia. Do mikrofonu jeszcze raz, dobrze? Bardzo dziękuję, ja powiem raz. Bardzo dziękuję za to, bardzo że pan dziękuję, do nas przyszedł. Bardzo dziękuję, że tu jestem, bo to radio jest dla mnie jak świątynia, nawet więcej niż świątynia, bo tutaj wszystkie utwory, żeśmy nagrywali, tutaj były. Tylko niestety w nocy się nagrywało, bo nie było czasu. Maestro siedzi przy pianinie, które w tej chwili znajduje się w studiu. Wzruszające miejsce. Agnieszka Stępień. Balladę, bo kiedyś już napisałem swoją muzykę i też nocami żeśmy grali, nagrywali. Maestro, to ja się pożegnam tylko, dobrze? Tak. Aha. Agnieszka Stępień, Renata Szewczak i ja, Katarzyna Stoparczyk, mówimy do usłyszenia. A teraz ballada. Ale audycja jeszcze dalej idzie. Maestro, tak. Szkoda, że rozstrojone były te nie, domy. Nie szkodzi. Nie szkodzi? Nawet taką muzykę się gra, ragtime, to gra się tak, na bardziej. Tak, to prawda, na lekko rozstrojone. Z Januszem Olniczakiem nagrywamy płytę taką. Tanga, romanse, ragtime. Słyszałam, retro. Bardzo dziękuję. Retro. Jak panu żeby nie było, to chciałbym, żeby pani była żona moją. Nie, niemożliwe. No nie, to naprawdę. To już jest taki komplement, maestro, że ja dzisiaj nie zasnę. A zrobimy sobie zdjęcie zamiast tego małżeństwa? Thank you. Medal dla każdego. Mój gość Jerzy Makula wspominał już o samolotowej akrobacji, w której zdobywał tytuł mistrza świata. Polacy odnoszą również sukcesy w innych lotniczych konkurencjach. Na czym polega w nich rywalizacja? Otóż jednym z najbardziej tradycyjnych i fantastycznych sportów to jest sport samolotowy, sport rajdowo-nawigacyjny i latanie precyzyjne. Otóż na czym to polega? Latanie rajdowo-nawigacyjne na samolotach polega na tym, że pilot leci z nawigatorem, ma krótko przed startem otrzymane zdjęcia, które są rozmieszczone po trasie w tym sensie, że pilot ma zdjęcie i należy rozpoznać, co jest na tym zdjęciu i umieścić dokładnie punkt na trasie. Następnym elementem takiej konkurencji jest punktualność lotu po trasie. Otóż w różnych miejscach rozmieszczeni są sędziowie z dokładnymi pomiarami i pilot nie powinien tam być ani wcześniej, ani później, w zależności od typu samolotu, na którym leci, bo jedne samoloty latają szybciej, drugie wolniej. I proszę sobie wyobrazić, że tolerancja wynosi tylko jedną sekundę bycia na tym punkcie. Jeżeli ktoś jest wcześniej, to dostaje odpowiednie punkty karne za każdą sekundę, a jeżeli ktoś jest później, to tak samo dostaje punkty karne za każdą sekundę. W związku z tym trzeba lecieć tak. Po pierwsze, bardzo, bardzo dokładnie po trasie, ale zapominamy o takich urządzeniach jak GPS, jak inne systemy, które powodują, że możemy lecieć i nie nadwyrężając swojego wysiłku. To polega tylko i wyłącznie na tym, że pilot ma mapę i leci dokładnie, obserwując teren i mapę. Kolejna konkurencja. Kolejna konkurencja to jest latanie precyzyjne, gdzie pilot leci sam, bez nawigatora, ale do tego wszystkiego, co właśnie opowiedziałem o lataniu nawigacyjnym, to dochodzi jeszcze precyzja lądowania. I proszę sobie wyobrazić, że od bardzo, bardzo wielu lat w ogóle nasi piloci i rajdowo-nawigacyjni, i precyzyjni latają najlepiej na świecie, a piloci precyzyjni lądują najlepiej na świecie. Konkurencje szybowcowe to też jest nasza wizytówka. To jest nasza wizytówka i my mamy coś w genach. Tak mi się wydaje, że we wszystkich sportach lotniczych potrafimy pokazać swój pazurek i latamy znakomicie. Ale właśnie, na czym te konkurencje szybowcowe? Ja bym to porównał do żagli. Oczywiście żagle pływają po wodzie, a tutaj latamy na różnych wysokościach, wykorzystujemy wszystkie warunki meteorologiczne i wiedzę meteorologiczną, która pozwala szybowcowi utrzymać się w powietrzu. I chodzi o to, żeby w ciągu dnia, na przykład od wschodu do zachodu, przelecieć jak najdłuższy dystans, a taki dystans wynosi już 3000 km. Taki rekord popełnił Niemiec, który latał w Andach. Natomiast nasz Sebastian Kawa przeleciał ponad 2000 km, ale na razie wygrywa wszystkie zawody. I chodzi o to, żeby odcinek od do polecieć również jak najszybciej. Zapraszamy do reklamy. Prowadzenie firmy to często czekanie. Na ważnego maila, na zamówiony towar, na przelew, na okazję. Jednak z Orange dla firm nie musisz czekać na świąteczne promocje, bo już teraz mamy dla Ciebie smartfony Samsung w najniższych cenach. Cztery modele taniej o 300 zł każdy. Nie czekaj. Zapraszamy do salonów. Dołącz do sieci numer 1 Orange. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 9 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 9 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy.